إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وَلَقَدْ آتَيْنَا یقیناً ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا من بعده بالرسل اور بھیجا ہم نے ان کے بعد رسولوں کو وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن اور واضح دلائل وایدناہ بروح القدس اور قوت بخشی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روح القدس کے ساتھ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم پس کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول بما وہ شریعت لے کر لا تہوا انفسکم جو تم نہیں چاہتا تھا تمہاری نفس یعنی تمہاری خواہش استکبرتم تو تم نے تکبر کیا ففریقا کذبتم پس انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا فریقا تقتلون اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے یہ 88 نمبرات تک یہ پانچواں خطاب ہے بنی اسرائیل کی طرف گزشتہ آیات میں چار خطابات تھے اب اس میں دو آیات میں پانچواں خطاب ہے بنی اسرائیل کی طرف اس خطاب کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی عادت ہے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور ان کا قتل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کتاب دے کر اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سارے انبیاء کو ہم نے بنی اسرائیل میں بھیجا ان کی دعوت اور ان کی رہنمائی کی غرض سے لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا انبیاء علیہ السلام کو تکذیب کرتے رہے جھٹلاتے رہے اور جن پر ان کی بس چلتی تو ان انبیاء کو قتل کیا یہاں تک کہ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. عیسیٰ ابن مریم نے بھی آ کر ان کو دعوت دی تھی. عیسیٰ ابن مریم نے تورات کی کچھ احکامات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تبدیل کیا اور کچھ احکامات کو باقی رکھا. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے کہ تم صحیح تورات کے ماننے والے بنو, لیکن ان ظالموں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچایا ان کی شر سے. تو بنی اسرائیل کی بس عادت یہی ہے کہ نبی کوئی بھی ایسی بات کرے جو ان کی خواہش کے خلاف ہو, ان کی شہوات اور ان کی خواہشات کے خلاف ہو, تو بس نبی کے ساتھ دو کاموں میں سے ایک کام کرتے ہیں, یا اگر قدرت رکھتے ہوں تو نبی کو قتل کر دیتے ہیں, اگر قتل کرنے کی قدرت نہ ہو تو پھر اس نبی کو تکذیب, اس کی تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں کہ یہ آپ غلط بیان کرتے ہیں. یہی سلسلہ چل آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہود نے دونوں کام کیا, تکذیب بھی کیا اور آپ کو قتل بھی کیا. ان کی اس عیب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, ان کی اس عیب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گی, یا اگر جائیں گی تو بس چند گنتی کی دن رہیں گی, پھر ہمیں نکال دیا جائے گا, ہم نکالے جائیں گی اور ہم جنتی ہیں. اور نحن شعب اللہ المختار, ہم اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے, سب لوگوں سے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم اللہ رب العزت کے دوست ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے محبوب ہیں. یہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ اس حال میں کہ ان کا کام دیکھیں, ان کے آبا و اجداد اور ان کے اولاد کے آپ کردار دیکھیں, وہ تو بس یہی رہا کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور انبیاء کو قتل کرتے رہے. تو جو اللہ کی انبیاء کو قتل کرے اور ان کی تکذیب کرے, وہ کس طریقے کے ساتھ جنتی بن سکتا ہے اور کس طرح ممکن ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہو؟ اللہ کے دوستوں کی قاتل اللہ رب العزت کا دوست نہیں بن سکتا. انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والا شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننے والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ چونکہ مقابلہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا, تو اللہ نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. یہ تو تمہاری حالت ہے, یہ تو تمہاری حقیقت ہے, تکذیب اور قتل الانبیاء, خواہشات پرستی اور دنیا پرستی. تم نے دنیا اور خواہش کو الہ بنایا ہے اور پھر تم جنت کے ٹھیکہ دار بھی بنتے ہو. یہ غرض ہے ان آیات کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا, اس لقد میں تین تاکید ہے. لام قد اور اسی طرح یہاں پہ قسم محذوف ہے, تو تین تاکید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے. کلام میں تاکید پیدا کرنا درست ہے جبکہ مخاطب کے ذہن میں شک اور تردد ہو, مخاطب کے ذہن میں شک اور تردد ہو, تو اس کی شک اور تردد کو زائل کرنے کے لیے اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنا یہ بلاغت کا تقاضا ہے. اسی طرح اگر مخاطب منکر ہے, مخاطب منکر ہے, بالکل نہیں مانتا, تو اس کے مقابل میں اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنا یہ بلاغت کا تقاضا ہے. اسی طرح جب وہ کلام اہم ہو, کوئی اہم بات ہو, تو اہم بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کی غرض سے کلام میں تاکید پیدا کرنا یہ بلاغت کا تقاضا ہے. یعنی تین مقاصد کی خاطر کلام میں تاکید پیدا کی جا سکتی ہے کہ مخاطب منکر ہو, دوسری صورت مخاطب شکی ہو, شک اور تردد میں ہو, اور تیسری صورت جب کلام ذو اہمیت ہو, اہمیت والی بات ہو, تو اس کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے تاکید پیدا کرنا, اپنی کلام میں پختگی پیدا کرنا یہ بلاغت کا تقاضا ہے. آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب, کتاب, کتاب سے مراد تورات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بنی اسرائیل برے سلوک کرتے رہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے تو بہت ہی زیادہ مخالفت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وفات ہوئے تو کیا نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا؟ نہیں. وقفینا, قفا, قفینا یہ تقفیہ, تقفیتن سے ماخوذ ہے, اور تقفیہ قفا سے ماخوذ ہے. قفا, قفا پیچھے کو کہتے ہیں. تو وقفینا من بعده بالرسل, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکی بعد از دیگری ہم انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے بنی اسرائیل میں پی در پی, پی در پی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور ہم پی در پی بھیجتے رہے من بعدی ہی, یعنی من بعدی ذہاب موسیٰ یا من بعدی موت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہم بھیجتے رہے کن کو؟ بالرسل, انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے. سموئیل, اشعیا, یوشع ابن نون, بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث کیا ہے. مقصد کیا تھا انبیاء علیہ السلام کا؟ ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی, ان کی دعوت. سب کے ساتھ برے سلوک کرتے رہے, قتل کرتے رہے, تکذیب کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. وآتینا, اور دی ہم نے سر انجام عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو البینات, دلائل, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے قوت بخشی ان کو روح القدس کے ذریعے سے. عیسیٰ علیہ السلام یہ اول العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے. بنی اسرائیل کی کبار انبیاء میں ان کا شمار ہے. پانچ رسول ہے اول العزم, ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ یہ سریانی زبان میں یسوع کہتے ہیں, یسوع, اور عبرانی زبان میں عیسیٰ کا معنی ہے مبارک, بابرکت شخص. اسی سے علیہ السلام نے بچپن میں بات کی تھی, وجعلنی مبارکن اینما کنتو, میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے, اللہ نے مجھ میں برکت ڈالی ہے. تو عیسیٰ کا مطلب ہے مبارک شخص. عیسیٰ ابن مریم, مریم کی بیٹے, ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف ہوئی ہے. اشارہ ہے کہ ان کا والد نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مان سے باپ کے بغیر پیدا کیا. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور عیسیٰ کو اللہ نے مریم سے پیدا کیا. آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا. حوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ سے ماں کے بغیر پیدا کیا. عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں سے باپ کے بغیر پیدا کیا. اور بقیہ انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ دونوں سے پیدا کیا. اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہر قسم کی تخلیق پر قادر ہوں، میں اسباب کی طرف محتاج نہیں ہوں. تو چونکہ ان کا والد نہیں ہے اس لیے ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی جاتی ہے، مریم. مریم سریانی زبان میں اس کا معنی ہے خادم، خدمت کرنے والی. مریم چونکہ بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی اور یہ دین کی خدمت کرتی تھی، تو پہلی سے ان کی ماں نے ان کا نام مریم رکھ لیا تھا. پھر عبرانی زبان سے یہ لفظ عربیت کی طرف منتقل ہوا ہے. عربی زبان میں اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے مریم کا. مگر وہ لوگ جو نصرانیت سے عربیت کی طرف آئے ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں عربیت میں کہ مریم وہ عورت جو عورتوں کی صفات سے دور ہو، مردوں کی صفات اس میں ہو، مردوں کی صفات ہو، عورتوں کی صفات سے دور ہو، اس کو مریم کہا جاتا ہے. تو مریم وہ جو عورتوں کی صفات سے دور تھی اور مردوں کی صفات کے قریب تھی، کہ بیت المقدس میں خدمت کرتی تھی مردوں کی طرح اور بہت زیادہ عبادت گزار تھی، عبادات میں تو مردوں سے بھی آگی تھی. عیسیٰ ابن مریم، مریم علیہ السلام یہ نصرانیہ بستی سے، ناصریہ بستی سے بیت المقدس کی طرف آ رہی تھی، تو راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. مریم جب بیت الشر کو پہنچتی ہے تو بیت الشر کے مقام میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے مریم بیت المقدس پہنچتی ہے، جبکہ مریم کی عمر صرف 13 برس تھی، 13 سال. 13 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. البینات یہ صفت ہے موصوف محذوف کی، یعنی وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ الدَّلَائِلَ الْبَيِّنَاتِ. بینات بینتن کی جمع ہے، ما يتبين به الحق، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے حق واضح ہو جایا. بینات بینتن کی جمع ہے، کل ما يتبين به الحق، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے حق واضح ہو جائے. الآیات البینات, الآیات البینات, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن آیات اور نشانیاں دی تھی واضح, جس کے ذریعے سے حق واضح ہوتا تھا. بینات, ایک تو اسی مراد شرعی دلائل, یعنی شرعی آیات. آیات کی دو قسمیں ہیں, آیات شرعی اور آیات کونیہ. تو بینات شرعی آیات بھی اس میں داخل ہے. شرعی آیات سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت, انجیل اور اس میں جو احکامات تھے. اور اسی طرح کونی آیات بھی اس میں داخل ہے. کونی آیات سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات, مثلا مردے کو زندہ کرنا, مٹی سے پرندہ بنانا, برس بیماری سے شفا دینا. مسا کرتے تھے تو جن لوگوں کو برس بیماری لگی ہوئی تھی تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. تو اس میں بینات میں انجیل, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی داخل ہے اور اسی طرح ان کے معجزات بھی داخل ہے. اسی طرح یہ لفظ جب بھی انبیاء علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے تو یہی اس کا دو مفہوم ہوتا ہے. اس نبی کا جو دین ہے, نبی کی جو شریعت ہے وہ, اور اس نبی کی جو معجزات ہے وہ, دونوں اس میں داخل ہیں. یہ بینات کا لفظ قرآن کریم میں 56 بار استعمال ہوا ہے, 5-6. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اَيَّدْنَاهُ قُوَّتْ بَخْشِ هَمْنِ هُو, عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس, روح القدس کے ساتھ, روح القدس کے ذریعے سے. اَيَّدْنَاهُ, ہم نے قوت بخشی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم ایدہ بروح القدس, سعد بن ابی وقاص کو اپنی دعا دی تھی. تو اید کا مطلب قوت ہے. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ پیدا کیا ہے, بنایا ہے. روح القدس, روح کا مطلب روح, اور قدس یعنی مقدس, پاک روح. اس کی تفسیر میں تین اقوال ہے اہل علم کی کہ روح القدس سے کیا مراد ہے. یہ قول ہے کہ روح القدس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے, الروح المنفوخ فی عیسیٰ علیہ السلام, وہ روح جو پونکی گئی تھی عیسیٰ میں, اس کو روح القدس کہا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ پاک روح تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی اور جبریل نے پونکا ہے, تو اس پاک روح میں قوت ہوتی ہے. جس انسان کی روح پاک ہو تو اس انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے شدائد اور مصائب کے مقابل میں. انسان میں جو قوت پیدا ہوتی ہے دین کے معاملات میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں, اسی طرح زندگی کی آزمائشات کے مقابل میں, انسان کو جو قوت ملتی ہے وہ پاک روح سے قوت ملتی ہے. روح اگر پاک ہو, وہ روح جس کا ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق رہا ہو، وہ روح جس کی پروازیں ہمیشہ اوپر کی طرف ہو، وہ روح جس کو ہمیشہ غذا ملتا ہو، خوراک ملتی ہو، وہ پاک روح ہے، اس سے انسان کو سکون ہوتا ہے. اور خصوصاً دعوت جو کہ انتہائی مشکل کام ہے، دعوت الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا، یہ انتہائی مشکل کام ہے. اس راستے میں بڑی آزمائشات ہیں. تو اس راستے میں وہی بندہ استقامت اختیار کر سکتا ہے جو پاک روح رکھتا ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ انتہائی ایک مشکل مرحلے میں آئے تھے، اور انتہائی ایک جھگڑالو قوم سی، آپ کا مقابلہ تھا یہود کے ساتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی استقامت اختیار کرتے تھے ان کی سازشوں کے مقابل میں، مکر و فریب اور ان کے قید کے مقابل میں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پاک روح دی تھی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ روح القدس سے مراد وہ اللہ رب العزت خود مراد ہیں، کہ ہم نے قوت دی تھی، ہم نے قوت بخشی عیسیٰ کو روح القدس کے ساتھ، یعنی ہم نے خود اس کو قوت دی تھی. یہ دونوں گزارے والے اقوال ہیں، گزارا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل امین ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدا وبشرا للمسلمین. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، پاک روح ہے جبریل، پاک باز ملائکہ ہے. جبریل کے ساتھ ہم نے اس کو، ان کی تائید کی تھی اور ان کو ہم نے قوت بخشی تھی. جبریل علیہ السلام کو یہ شرف اور یہ مقام ملا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ واسطہ رہے ہیں. کل انبیاء پر جتنی وحی آئی ہے، وحی لانے والا فرشتہ صرف جبریل رہا ہے. کبھی کبھار کسی ایک خاص موقع پر کوئی ایک یا دو آیات کوئی دوسرا ملائکہ بھی لے کر آتا تھا، لیکن غالباً اکثریت وحی کا حصہ تمام انبیاء علیہ السلام پر جبریل لا کر لاتے تھے. یہ بہت بڑا شرف ہے جبریل امین علیہ السلام کی. تمام انبیاء سے تو ان کا تعلق رہا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تعلق رہا ہے جبریل علیہ السلام کا. خاص تعلق یوں ہے کہ ایک تو جبریل نے یہ روح لا کر پونکا ہے مریم میں، عیسیٰ علیہ السلام کے روح کو جبریل نے پونکا ہے. اسی طرح وحی بھی عیسیٰ علیہ السلام پر جبریل لاتے تھے. اسی طرح جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی باڈی گارڈ بن کر کے پھرتے تھے زمین پر. یہودیوں کی سازش تھی، کوشش تھی یہودیوں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے. انتہائی تکلیف ہوتی تھی، خصوصاً یہود ملاؤں کو عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی تکلیف تھی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سخت خطاب کرتے تھے یہود کی طرف. جب درس دیتے تھے، خطاب کرتے تھے یہودیوں کی طرف، تو سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، خصوصاً ان کے ملاؤں کو، کہ تم جو ہے نا یہ چرب زبانی چھوڑ دو، اکثر عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے. یہ نرم گشگی تو جو تم نے اختیار کی ہے عوام کے ساتھ، اور تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس نرم گشگی کو چھوڑ دو. جیسے کہ بیماری اس امت کی بہت سارے مولیوں کے اندر ہے اور عوام بھی خوش ہے ان سے, بڑے اچھے انسان ہے, بالکل کوئی سخت بات نہیں کرتے. کیا فائدہ ہے اس عالم کا جو ہمیشہ نرم بات کرتے رہے, بشارتیں سناتے رہے, لیکن جب انسان کی موت واقع ہو تو پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سختی میں رہے اور سختی میں مبتلا ہو جائے. تو یہودی ملا لوگوں کی پیسوں کو غصب کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں کا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انتہائی میٹھی باتیں کرتے تھے. اس یہود ملاؤں کی طرح اس امت میں ملاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے. بہت سارے ایسی معروف مشہور خطیب اور ملا ہے جو یہودی ملاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہیں صرف عوام کو شکار کرنے کے لیے اور ان کے پیسوں کو لینے کے لیے دنیا کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ سخت خطاب کرتے تھے تو یہودی ملاؤں کو انتہائی تکلیف تھی, اس لیے کہ ان کی جو بنائی ہوئی دکانیں تھیں وہ دکانیں بند ہو رہی تھی اور عوام کو اطلاع مل رہی تھی, آگاہی مل رہی تھی. اس لیے ملاؤں نے فتویٰ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے. یہ بھی ملا تھے, تورات پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں, اور نبی کے قتل کا حکم دیتے تھے. فتویٰ صادر کیا تھا متفقہ یہودی ملاؤں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام زاہد انسان تھے, دنیا سے بے رغبت اور متوکل علی اللہ, کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں پھرتے تھے. اس لیے جبریل آتے تھے آپ کے ساتھ, چلتے پھرتے تھے انسان کی شکل میں تاکہ کوئی آپ کو قتل نہ کر سکے. یہ خاص تعلق ہے جبریل کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جو بقیہ انبیاء کو یہ تعلق حاصل نہیں رہا. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے قوت بخشی تھی عیسیٰ کو روح القدس کے ذریعے سے, جبریل کے ذریعے سے. وہ پھرتے تھے ان کے ساتھ تو قوت ملی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو, جبریل انسان کے ساتھ ہو تو پھر انسان کو اور کس قوت کی ضرورت ہے. جبریل کو اللہ حکم دے دے تو کل کائنات کا اپنے ایک پر کے ذریعے سے بھی اٹھا سکتا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ایک چوتھا قول بھی ہے کہ روح القدس سے مراد انجیل ہے. انجیل کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے کہ انجیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے دل زندہ ہوتا ہے. دل کا جو روح ہے, دل کی روح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اپنی روح کو, اپنی روح کو وحی کی شکل میں تمہاری طرف بھیجی ہے نبی. اس سے مراد قرآن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو روح کہا ہے, یہ روح القلوب ہے. دلوں کو جو قوت ملتی ہے روح, وہ قرآن سے ملتی ہے. تو کل آسمانی کتابیں یہ روح ہے. تو کتاب, آسمانی کتاب کے ذریعے سے انسان کو بڑا سکون ہوتا ہے. مسلمان جب قرآن اور آسمانی کتاب ساتھ لے کر چلتا ہے زندگی میں تو اس کو پھر پریشانی کی نوبت نہیں آتی. کبھی کبھار پریشانی آتی ہے, لیکن جیسے انسان اللہ کا کتاب, اللہ کی کتاب کھولتا ہے, پڑھنا اور غور کرنا شروع کرتا ہے تو ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے. یہ غذا ہے, خوراک ملتی ہے. تو یہ انجیل کے ذریعے سے ہم نے قوت بخشی تھی. افکلما جاءکم, یہ حمزہ استفہام ہے, حمزہ استفہام اور استفہام انکاری ہے, اور یہ اصل یہ کلہ پر داخل ہے. افکلما جاءکم رسول, یا یہ استکبرتم پر داخل ہے. کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم ای استکبرتم, بس جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول, بما, ما سے مراد شریعت ہے, وہ دین وہ شریعت لے کر آیا کوئی بھی رسول, لا تهوى انفسکم کہ اس شریعت کو تمہارا نفس نہیں چاہتا تھا, تمہاری خواہش نہیں چاہتی تھی, استکبرتم اے استکبرتم کیا تم نے پھر تکبر کیا اس کے مقابل میں. یہود کی بیماری یہی تھی کہ جب بھی کوئی نبی کوئی ایسا دین لے کر آتا جو ان کے خواہش کے خلاف ہوتا تو تکبر کرتے تھے. تکبر سے کیا مراد ہے؟ بطر الحق, حق بات کو رد کرنا, حق بات کو تسلیم نہ کرنا, اور حق بیان کرنے والے کو حقیر جاننا, اس کی تحقیر کرنا. تو جب بھی کوئی رسول کوئی دین کوئی شریعت لے کر آیا جو تمہاری نفس کے مطابق نہیں تھی, استکبرتم انہیں استکبرتم کیا تم نے تکبر کیا. پھر ان کا جو تکبر ہے وہ دو چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے. اس تکبر کے نتیجے میں یا اس نبی کو جھٹلاتے تھے یا پھر اس نبی کو قتل کرتے تھے. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون, بس ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے. کذبتم ماضی کا صیغہ ہے, وہ معلوم ہے کہ گزشتہ انبیاء کو تم جھٹلاتے رہے اور یقیناً جھٹلایا ہے. تقتلون مضاری کا صیغہ ہے, اللہ نے قتل کا جو لفظ ہے مضاری کے ساتھ ذکر کیا ہے. ایک تو لموافقت رؤوس الآیات, کہ آیات کا جو حصہ آخری حصہ ہے وہ تاکہ سب برابر ہو جائیں, کیونکہ اس سے پہلے تعملون ینصرون اس کے بعد یؤمنون. اگر اللہ یوں کہتا ففریقاً کذبتم وفریقاً قتلتم تو رؤوس الآیات میں موافقت نہ آتی. تو رؤوس الآیات, رؤوس رأسن کی جمع ہے, ان آیات کا جو سر ہے ان کی موافقت کی خاطر اللہ نے مضاری کا صیغہ ذکر کیا ہے. ایک فائدہ اس مضاری کے ساتھ تعبیر میں یہ ہے. دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ تقتلون میں لطیف اشارہ ہے کہ پہلے بھی انبیاء کو قتل کرتے رہے اور ابھی بھی یہی خواہش ان میں ہے کہ انبیاء کو قتل کریں. موجودہ یہود کی طرف خطاب ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے, گزشتہ انبیاء کو جھٹلایا ہے اور جھٹلاتے رہے اور یہ قتل بھی کرتے رہے اور ابھی بھی خواہش ہے کہ قتل کریں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کئی بار منصوبہ بنایا یہود نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں بنو قریظہ میں کسی کام کے سلسلے میں, نبی علیہ السلام دیوار کے سایہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے, یہودی چھپ کر جا کر سازش کرتے ہیں کہ چھت کے اوپر سے کوئی بہت بڑا پتھر آپ کے سر پر گرا دیں اور آپ کو شہید کر دیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ, جبریل نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. نبی علیہ السلام اڑ کر چلے جاتے ہیں اور بعد میں پھر صحابہ اکرام آتے ہیں. سر انجام نبی علیہ السلام کو خیبر میں زہر آلود گوشت کھلایا یہود نے اور اس گوشت کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی موت واقع ہوتی ہے. جسی کی بخاری کی روایت, نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ گوشت جو میں نے کھایا تھا خیبر میں اس نے میرے اشارہ کو کاٹ دیا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ سوا اعتراض کرے کہ قرآن میں یہ کہ واللہ یعصمک من الناس, اے نبی آپ اپنے رب کی رسالت پہنچائیں, اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا, تو اللہ نے آپ کو کس طرح بچایا کہ آپ کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے ہیں؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آیت میں آپ اگر غور کریں, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں, اللہ آپ کی حفاظت فرماتے رہیں گے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتا رہے اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے. جب شریعت مکمل ہو گئی یہاں تک کہ زہر آلود گوشت کھانے کے بعد بھی آپ زندہ رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ نے اپنا دین مکمل کیا, دین مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کی موت واقع ہوئی ہے, اس لیے کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. تو یہ قتل کرتے رہے اور قتل کیا, یہاں تک کہ آخری نبی کو بھی یہود نے قتل کیا. تو اس ظالم قوم کے ساتھ خیرخواہی اور ان کے ساتھ دوستی اور تعلق, یہ خیانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بلکہ یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے. اچھا نبی علیہ السلام جب آیا تو نبی علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ نبی علیہ السلام کی تکذیب بھی کی اور نبی علیہ السلام کو قتل بھی کیا. وقالوا قلوبنا غلف, ان کی بدبختی کا بیان اور ان کی کبر کا بیان ہے. وقالوا, یہود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں, قلوبنا غلف, ہمارے دل پردے میں ہے, غلاف میں ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ لعنت بھیجی ہے اللہ رب العزت نے ان پر ان کی کفر کی وجہ سے. فقلیل ما یؤمنون, پس یہ توڑ ہی ایمان لاتے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف, کہا یہود نے ہمارے دل غلاف میں ہے. غلف یہ اغلف کی جمع ہے, اغلف غلاف کی جمع ہے, پردے کو کہا جاتا ہے. دو مفہوم ہے, قلوبنا غلف کا دو مفہوم ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ غلف غلاف سے, اور غلاف برتن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ظرف کے معنی میں. تو مطلب یہ کہ قلوبنا اوعیۃ لکل العلم, لکل العلم یا لکل العلوم, ہمارے جو دل ہے یہ تمام علوم کے لیے برتن ہے. ہمارے دلوں میں ہر قسم کا علم موجود ہے, ہم آپ کے علم کی طرف محتاج نہیں ہے, ہم آپ کے علم کی طرف محتاج نہیں ہے. یہ بات یہودی کرتے تھے کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا امید کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام ان کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو یہود نے جان بوجھ کر یہ بات کی تھی تاکہ نبی علیہ السلام آپ کو دعوت نہ دے دیں. قلوبنا غلف, ہمارے جو دل ہے علم سے بھرا ہوا ہے, ہر قسم کے علوم ہمارے دل میں موجود ہے, ہمیں آپ کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے مہربانی کریں, برائے کرم ہمیں دعوت نہ دیا کریں. یہ مقصد ہے ان کا. اس طرح کے جہال اس امت میں بہت زیادہ ہے. یہ منطقی, فلسفی, علم کلام والے لوگ جو کچھ نہیں جانتے, یہ کہتے ہیں حدثنا اخبارنا انبانا, ان چیزوں کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے, ہم تو بہت ہی علم رکھتے ہیں. یعنی اخبارنا حدثنا, جو حدیث بیان کرنے کی جو الفاظ, یعنی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ہم بہت کچھ جانتے ہیں. اسی طرح کچھ پڑھے لکھے جاہل ہیں معاشرے میں, کوئی ڈاکٹر, کوئی سائنسدان, جو دین کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتا, جب وہ اس کو علم کی طرف دعوت دی جاتی ہے یا کسی علمی درس میں جاتا ہے یا کسی عالم کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کا انداز یوں ہوتا ہے کہ وہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں تو ان باتوں کی طرف مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہوں, میں تو بہت کچھ جانتا ہوں, یہ تو بچے ہیں, بچوں کی باتیں ہیں. یہ یہود کی بیماری ہے, کچھ نہیں جانتا دین کے بارے میں. علمی شریعت کی مثال یہ ہے کہ شریعت کا علم جو رکھتا ہو اس کی شاخ جو ہے نا جھک جاتا ہے زمین کی طرف. علمی شریعت انسان میں توازو پیدا کرتا ہے, انسان عاجز بنتا ہے. اور جیسے کوئی شخص کوئی دینی بات کرے, چاہے اس سے علم میں کم درجے کے کیوں نہ ہو, یہ غور سے اس کی باتیں سننا شروع کرتا ہے. اس لیے کہ منہما نلا اشبعان, یہ علم انسان کو انسان میں ایسا بھوک پیدا کرتا ہے کہ پھر انسان ہمیشہ جو ہے نا یہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے کہ کوئی بھی علم کی بات میں کسی سے سن لوں تاکہ علم میں مزید اضافہ ہو جائے. اور عالم وہ ہے, اسی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا کہ اللہ عالم کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یجمع علم الغیر الى علمہ, عالم وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملاتا ہے. عالم میں تو حرص ہوتا ہے, لالچ ہوتی ہے, ایک مجلہ کہیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کا فہرست دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی علمی بات ہو, ایک کیسٹ کہیں سے مل جاتی ہے تو اس کو بھی سنتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو جائے, کوئی ایک پمفلٹ کہیں پڑا ہے تو اس کو بھی انسان پکڑ لیتا اور پڑھتا ہے کہ شاید اس میں کوئی فائدہ ہو, کوئی ایک ایسی بات ہو جو میرے علم میں نہ ہو. علم تو انسان کا گمشدہ چیز ہے. تو یہ بیماری اس امت میں بھی ہے جیسے کہ یہود میں تھی. قلوبنا غلف, ہمارے دل برتن ہے تمام علوم کے لیے, ہر قسم کے علم ہمارے دلوں میں ہے, ہم آپ کے علم کی طرف محتاج نہیں ہیں. دوسرا معنی اور مفہوم غلف پردے کے معنی میں ہے, جیسے حامیم سجدے میں اس کی وضاحت ہے, وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الی وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہے, ہم آپ کی بات کو نہیں سنتے, نہیں سن سکتے. ہمارے دل پردے میں ہے, یعنی ہمارے دلوں کے درمیان اور آپ کی باتوں کے درمیان پردہ موجود ہے کہ اس پردے نے روکا ہوا ہے کہ آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچتی, ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتے. مطلب یہ کہ لو کنت نبی حقا لفہمنا کلامک, اگر آپ سچے نبی ہوتے تو ہم آپ کی بات کو سمجھ سکتے, لیکن اب چونکہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی تو یہ دلیل ہے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف, پردے میں ہیں, انہیں بالکل ہمیں آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. اور لو کنت نبی حقا لفہمنا کلامک اور لوصل کلامک الی قلوبنا, آپ اگر سچے نبی ہوتے تو آپ کی باتیں ہمارے دلوں تک پہنچتی اور آپ کی باتوں کو ہم سمجھ سکتے. کیا ان کی یہ دلیل ٹھیک ہے؟ بل, یہ بل, اس کو بل اضرابیہ کہتے ہیں. بل اضرابیہ کبھی ابطالی ہے کبھی انتقالی ہے. یہاں پہ ابطالی, اللہ نے باطل کر دیا ان کی دلیل کو. بل ایسی بات نہیں ہے کہ نبی سچا نہیں ہے یا تمہاری دل جو ہے نا وہ علم کے لیے برتن ہے, ہر قسم کے علم ہے. بل ہرگز ایسی بات نہیں ہے, تم جھوٹ بولتے ہو, یہ تمہاری دلیل جھوٹ پر مبنی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان کے دلوں پر. ان کے دلوں میں علم نہیں ہے, ان کے دلوں پر اللہ کی لعنت برسی ہوئی ہے. بل لعنہم اللہ, بلکہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان کے دلوں پر. ان کے جو دل ہے وہ اللہ کی لعنت کے لیے برتن ہے, ظرف ہے, اللہ کا علم اس میں نہیں ہے, اللہ کا نور نہیں ہے. اللہ نے لعنت بھیجی ہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ بکفرہم, یہ بات سببیہ ہے, بسبب کفرہم, ان کی کفر کی وجہ سے کفر ان کا سبب بنا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت بھیجی ہے. تو ان کے دل پر اللہ کی لعنت برسی ہے, مہر لگی ہوئی ہے گمراہی کی. فقلیل اما یومنون, بس یہ توڑے ہی ایمان لاتے ہیں. یہ ما تاکید ہے قلیلن کی, انہیں توڑے سے لوگ ان میں ہیں جو ایمان لاتے ہیں, ایمان والے ان میں بہت کم ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دعوت پر 10 یہودی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس لیے بخاری میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ لو آمن بی عشرۃ من الیہود لآمن الیہود, اگر مجھ پر 10 یہودی ایمان لاتے تو کل یہود ایمان لے آتا, لیکن 10 یہودی بھی ایمان نہیں لائے, صرف عبداللہ ابن سلام اور ان کے چند ساتھی مسلمان ہوئے تھے بس. لعنہم اللہ بکفرہم, تو آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت, کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت دی تھی. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اہم کلام پر تاکید کرنا درست ہے. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی ہیں, اس لیے بقیہ انبیاء جو آتے رہے بنی اسرائیل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کر آئے تھے اور تورات کی طرف ہی دعوت دیتے تھے. اور چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت, عیسیٰ علیہ السلام رسولوں میں سے اللہ نے آپ کو شریعت دی تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یہ تقویت القلوب ہے, دلوں کی قوت ہے. تو مسلمان اپنی زندگی میں اگر اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں رکھتا تو وہ کمزور مسلمان ہے. ہمیشہ ایمان کو, دین اور دل کو جو قوت ملتی ہے وہ قرآن سے, اللہ کی کتاب سے قوت ملتی ہے. اللہ نے اس کو قوت کہا ہے. علم جتنا قوی ہوگا اتنی اس انسان میں قوت پیدا ہوگی. اور پانچواں یا چھٹا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ دین کی وہ بات جو خواہش کے موافق ہو اس کو ماننا اور جو خواہش کے خلاف ہو اس کو رد کرنا یہود کی بیماری ہے، جو کہ اس امت کے کثیر افراد میں یہ بیماری موجود ہے. آپ بالکل کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کریم کو لیں اور لوگوں کو تولیں اس قرآن کے مطابق. قرآن کی ہر وہ بات جو لوگوں کی خواہش کے موافق ہے، یعنی معاشرے کے موافق ہے، رسومات سوسائٹی کے موافق ہے یا مذہب کے موافق ہے، اس کو مان لیتے ہیں، اور وہ بات جو مذہب کے خلاف ہو اس کو نہیں مانتے، یا خواہش کے خلاف ہو، عنانات کے خلاف ہو، اس کو نہیں مانتے. یہ تو یہود کی بیماری تھی، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے اس کو کفر کہا ہے. اور چھٹا فائدہ یا ساتواں فائدہ یہ ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل کا صرف دو کردار رہا ہے انبیاء کے مقابل میں، یا انبیاء کو جھٹلانا یا پھر انبیاء کے قتل. وقالوا قلوبنا غلف، اسی فائدہ ثابت ہوا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنا اور دوسروں کی باتوں کو نہ سننا، یہ یہود کی بیماری، یہ جہالت کی دلیل ہے، جہالت پر دلیل ہے. اور ساتواں فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کے دلوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آٹھواں فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کفر لعنت کا سبب ہے، کفر لعنت کا سبب ہے. اس سے ایک اور فائدہ یہ نکلتا ہے کہ تین کفر کی تین اسباب ہے، لعنت کی تین اسباب ہے، لعنت کی تین اسباب ہے، کفر، بدعت اور فسق. کفر، بدعت اور فسق. کفر کرنا دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، بدعات کا ایجاد کرنا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی، یہ لعنت کا سبب ہے، یہ لعنت کی تین اسباب ہیں. پھر لعنت بھیجنے کی تین طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ مثلا یہ کہنا لعنت اللہ علی الکافرین والمبتدعین والفاسقین، اللہ کی لعنت ہو کفار پر، اہل بدعات پر، اور فاسق نافرمان لوگوں پر، یہ جائز ہیں. یا پھر صفات پر لعنت بھیجنا، صفات پر، صفات پر لعنت کا مطلب یہ ہے مثلا لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى والخوارج اور والروافض والقدریہ والمرجیہ والزنات وآکل الربا، اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر، اس امت کی خوارج پر، قدریہ پر، روافض پر، اور اسی طرح زانی لوگوں پر، سودخور طبقے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ درست ہے، یہ لعنت علی الصفات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک لعنت ہے علی الذوات، کسی کی ذات کو معین کر کے اس پر لعنت بھیجنا، ایک شخص کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا، اس میں تفصیل ہے. وہ شخص جس کے موت کفر پر واقع ہوئی ہو، جس کے موت کفر پر واقع ہوئی ہو، اس پر لعنت بھیجنا درست ہے، بشرطیکہ کہ کسی مسلمان کو اس میں تکلیف نہ ہو. مثلا فرعون علیہ اللعنہ، ابو جہل علیہ اللعنہ، یہ کہنا درست ہے. لیکن وہ شخص جس کے انجام کے بارے میں علم نہیں ہے کہ انجام اس کا کیا ہوگا، اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا یہ درست نہیں ہے. ممکن ہے کہ خاتمے میں وہ بندہ مسلمان ہو جائے اور دین کی طرف آ جائے. اور ایک فائدہ ثابت ہوا کہ اسباب کا، اسباب ثابت ہوا کہ سبب موجود ہے اور سبب شرعی چیز ہے، جیسے کہ یہاں پہ لعنت کا سبب کیا ہے، کفر ہے. فقلیل اما یؤمنون، اسے فائدہ ثابت ہوا کہ یہودی بہت کم ایمان لگتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ان میں بالکل خیر نہیں ہے. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تین آیات میں یہ چھٹا خطاب ہے، خطاب ششم یہود کی طرف، کہ اس میں بھی ان کی ضد اور عناد کا بیان ہے، یہ پھر انشاءاللہ پڑھ لیں گے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.